pivo, stejně jako my. Pak děláte úplně jiný věci. Rozbíjíte výlohy, vytáváte koše. Nadejte se a proukne jak sloci. Pro koho je to nedobrý? Já si myslím, že pro vás ne. Proč si máme navzájem škodit? Promyslete si to. Vidíte story, násilí a krvi, ale brečíte, když se je ubližuje vám. A se bojte dětky hrdí a gumy, a na tuhle verbeš, já si já zrvám. A to je to nedobrý, já si myslím, že pro vás ne. Pro vás ne! Ale já to mluvím! Pravý zlotej si to!